وبين الذين آديتم منهم مودة. مخك حكم راغي مؤمنانو دا كافر سر دوستاني مكوي دوستاني وسر مكوي اگر كاغستاسو پلاراني اگر كاغستاسو زامني او اگر كاغستاسو روني صحابه خو هم صحابو دا صحابو طبيعتون داسيو لكتابوي پرشتي دي پرشتي فوراً پا آغا عملو که پلار را پاسد چه زوی مسلمان نو دا آغا سر تعلق کت دوستانه کت زوی برا پاسد دا پلار سر دوستانه کت رور برا پاسد چه رور بیا مسلمان نو دا آغا سر دوستانه کت تیک دا چه دوستانه خوی کت کلی خو اللہ تعالی دا دوی پا زنو خو خبرو کنه چه پلار سره ته دوستانه کټ کې رور سره دوستانه کټ کې زوی سره او کې نو ټیک د کې خو طبیعت خو له حضوري کنه نو الله تعالی د دوی په طبیعتونو په زړونو باندې خبرو نو دوی ته تسلی ورکي چې ګورې خبر خپه نشي صحابه او دا ګورې د دوه درې ورځو خبره ده انشاءالله او یو څو ورځې پس به الله داسې حالات پیښ کړي چې همدغه کافر چې دا ستاسو دوستانو دا به مسلمانان شي او چې مسلمانان شي بیا سره دوستانی کوي نو وای بسم الله عسى الله قریب ده چې الله عسى الله قریب ده چې الله ان یجعل بینکم الله وګرځي په منځ ستاسو کې و بین الذین و په منځ د هغې خلکو کې عادیتم چې تاسو دشمنی کړې ده منهم د هغوی سره همدغه قاریب هم دي همدغه خپل خپلوان هم دي خو چې مسلمانان نه دي او تاسو سره دشمني وکړه قریب ده چې الله به وګرځي ستاسو په منځ د دوی کې مودتن دوستانه سبا به همدغه خلک مسلمانان شي نو چې مسلمانان به شي بیا به هم هغه خپله زړه دوستانه په خپل ځای باندې باقي پاتې شي همدغسې کار وشو ډېر داسې و کافران د فتحې د مکې نه مخکې مسلمانان شو څوک داسې و چې مکه فتح شوه د مکې د فتحې سره دغه شو مسلمانان شو دغه نه دی د ابوجهل په شان سړی د هغه زوی نه دی اکرمه هغه مسلمان شو ورپسې سهیل ابن عمر نو هغه د کافرو د طرف نه چې نماینده راغلی و په حدیبیه کې څومره سخت سړی و هغه دغه شو مسلمان شو والله قدير الله پاك والله الله پاک شه دی قدیرون هغه قدرت لرون کې دی په هر څه دا هغه دا قدرت شته چې دا سخ نه سخ خلق الله راوالي او مسلمانانی کی والله غفور الرحیم الله پاک بخون کې او رحم کوون کې دی بیا یو واقع شو مدینه منوره کې حدیبیه کې حصول هو شو دا حضرت اسماء بی بی نه ده د ابوبکر صدیق لور د دې مور و قبیله نامه و قبیله د اسلام نه مخکې ابوبکر صدیق دا طلاقه کړې وه په زمانه د جاهلیت کې دا طلاقه کړې وه قبیله دا مدینه منورې ته راله د خپلې لور د میلاوېدو دپاره اسماء بی بی دپاره دا تحفې هم راغشتې بې او دا قسما قسم جامې او جوړې چې لور کره لاړه شم دا وله ورکم چې کله اسما بی بی خبره شوه چې مور مې رالله نو هغې انکار وکړه د تحفو د قبلېدلو نه ورته وی مورې ستا تحفې زه نه شم قبلولې او بلې دا انکار وکړه اجازه یې ور نه کړه ورته وی ما کره مه راځه ته کافره یې او زه مسلمان یمه زه به ځم اول به تپوس د رسول الله نه کوم که رسول الله ما ته اجازه وکړه خو ښه ده کنی نه وی دغه نو الله دا آیاتونه نازل کړه نو چې آیاتونه نازل شو نو بیا اسما بی بی ولګېده د خپلې مور تحفې هم قبولې کړې او بیا یې کور ته هم راپرېښو او بیا یې کرام او عزت د هغې وکړه دا قبیله چې ده دا د ابوبکر صدیق ما بې مخکینۍ ښځه وه او په زمانه د جاهلیت کې طلاقه کړې وه د دې لور و اسما یو عایشه بی بی ده د عایشې بی بی مور بله وه هغې ته بیا وې ام رومان ډېره لویه بزرګه ښځه وه هغه مسلمانه وه لا ینهاکم الله نه منې کوي تاسو له الله عن الذين د تعلقات داغ خلقنا لا ينهاكم الله نمني كي تاسل الله عن الذين دهغ خلقنا لم يقاتلوكم چاغوي جنگ نبي کړي تاسو سره في الدين پدين کې پدين او په اسلام کې تاسو سره جنگ ني کړي ولم يخرجوكم او ناغوي استلي تاسو من دياركم د خپل کورونو نه کمو خلقو چې تاسو سره جنگ نه دی کړي کمو خلقو چې تاسو د کورونو نه ني استي نو الله نه مني کوي تاسو د سنه انت بر روحم چې تاسو خو کې داغوي سره انت بر روحم چې تاسو خو کې داغوي سره وتقسطوا الیهم او تاسو انصاف وکې د دوی سره که عدل او انصاف وسره کوي خیر ښېګړه وسره کوي بالکل لاجیز دي. ان الله یقینا الله یحب المقسطین هغه محبت کوي د عدل او د انصاف کوونکو سره. انما ينهاكم الله يقينا من كي تاسل الله دا چانا دا دي حربي كافرنا عن الذين دا دوستاني دا غخلقنا قاتلوكم چاوي جنگ کرد تاسو سرا او دا جنگ صدا کرد صرف او صرف دا دين دا وجه في الدين پا بارا دا دين كي واخرجوكم او غيستلي تاسو من دياركم دا كورون استاسونا لك قريش قریشو چې دی تاسو سره جنگونه هم کړي دي قریشو تاسو مجبور هم کړی د خپلو وطنونو نه راوستی یو وظاهرو او هغوی امداد کړي وي د دې قریشو سره علی اخراجکم په ایستلو ستاسو په مکه مکرمه کې درې قومونه وو یو قریشو هغوی رسول الله او صحابه مجبوره کړه راوی وستل یو هغه و لکه دا بنی کنانه و دا چې هغوی د قریشو امداد کو وی دغې دوو کسانو سره دغه تعلق مساتی او یو هغه قوم و بنی خزاعه خزاعه قبیله وه چې هغوی ملګري د مسلمانانو هغوی نه د مسلمانانو سره جنگ کړی و نه مسلمانان رئیستي و نه د کافرو سره امداد کړی و نو که دغه خلکو سره تاسو احسان کوئ دغه خلکو سره تاسو تعلق ساتئ دا خیر دی ان تولوهم چې تاسو دوستانه وکړئ د هغوی سره ومن یتولهم چا چې دوستانه وکړه د دغې حربي کافرو سره فاولئک نو دغه خلک چې دي هم الظالمون هم هغوی ظالمان دي. دا یو بله واقعه وه په حدیبیه کې د مسلمانانو او د قریشو سره یو صلح وشوه د لسو کالو دپاره. په دې صلحه کې یو دوه ټکي وو چې دا ډیر خطرناک ټکي و خو د الله حکم وشي ورسره ومنې. یو دا ټکي و شرط چې صلح وشوه خو شرط به دی چې د مکې نه کم سړی لاړو مسلمانانو ته ورغې مسلمانان به دا سړی موږ ته راواپس کوي اگر که هغه مسلمانی پوه نه شوې. په دې صلحه کې یو دا ټکي و چې کم سړی د مکې نه وتښتید او لاړو مسلمانانو له نو مسلمانان به د دې پابند دي چې هغه سړی به موږ ته واپس کوي اگر که مسلمانی. یو دا او دویم ټکی دا و چې که د مسلمانانو یو سړی موږ ته راغی د مدینې نه نو موږ به هغه نه واپس کوو او دا سخت ټکی و خو د الله حکم و چې وی منې. دې کې چې ګورو یو سو ډېرې محترمې بزرګانې ښځې وې او هغه د مکې نه راوتښتېدې مسلمانانې وې هجرت یې وکړ راوتښتېدې چې راوتښتېدې هغوی پسې خپل خپلوان رالل او رسول الله ته وایي چې تا خو موږ سره دا معاهده کړې ده چې څوک زموږ نه وتښتي ا به موږ ته واپس کې نو دا ښځې راغلي دي او دا موږ ته واپس کړه. نو د قرآن مجید دا آیاتونه رالل او تشریح د دغې شق کوي چې هلکه صلحه په سړو شوې ده صلحه په دغه نه ده شوې په ښځو نه ده شوې. سړي که ستاسو رالې در واپس کو بې خو که ښځې ستاسو رالې نو بیا د دې واپس کول دا جایزه دا نه دي. ښه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مومنان خزی کله چې راشي تاسو ته د کافرو نه مومنان خزی مهاجرات په داسې حال کې چې هغه هجرت کوونکي وي، مثلا د مکې نه هجرت وکړه او مومنان دي او تاسو ته راشي، فامتحنوهن تاسو امتحان وکړئ د هغوی چې واقعي دا مسلمانان دي او د اسلام د وجې هجرت کړی دی که نه څه بل چل دی. فامتحنوهن تاسو امتحان وکړئ د هغوی. الله اعلم الله پاک ډیر ښه عالم دی بی ایمانهن په ایمان د هغوی، نو امتحان یې وکړئ. نو رسول الله به امتحان کو ورته به وی حلفیه طور چې ته خو به د دې وجې نه نه را تښتېدلې چې ستا د خاون سره نالګي وه، هغې به وی نه وی ته خو د دې وجې نه نه را تښتېدلې چې دلته ستا د یو مسلمان سړي سره تعلق دی، هغې به وی نه وی ته خو دې د وجې نه نه را تښتېدلې چې دلته د دنیا څه مفادات دي، مثلا مواد دلته میلاویږي، وی نه چې دا پوره امتحان به وکړه او زړه به وبوس کلی چې واقعي دا دغه ده مسلمان ده، نو بس بیا حکم ده و چې دا واپس کول دا جایز نه دي، ځکه چې مسلمان څنګه بیا واپس کافر ته لیږي. فان علمتموهن کچرې تاسو معلومې کړی دا ښځې چې دا هجرت یې کړی دی، فان علمتموهن کچرې تاسو معلومې کړی دا ښځې مؤمنات مؤمنانې ستاسو دا یقین راغی چې واقعي دا مؤمنه ده، فلا ترجعوهن تاسو مه واپس کوئ دا ښځې الی الکفار کافرو ته، بیا کافرو ته مه واپس کوئ. څنګه یې واپس کوئ؟ کافر مسلمان له جایز نه دی او مسلمان کافر له جایز نه ده، نو څنګه یې واپس کوئ؟ لا هن نه دا مسلمانانې ښځې حل لهم حلال دي کافرو له، ولا هم او نه دا کافران یحلون دا حلالیږي لهن د دوی دپاره، نه موجوده وخت کې دا حلال دی او نه آینده دپاره حلال دي، نو دا ته څنګه واپس کوې؟ دومره دا ښځې خو واپس کولې نه شې، خو یو صورت وکې د یوه ښځه ده هغه راله هجرت یې وکړه، نو دا ښځه خو نه شي واپس کولې، خو که هغه خاوند دي ووې چې ښځه مه را واپس کوې، خو ما خو دې ښځې له مهر ورکړې دی، هغه مهر ما ته واپس راکړې، نو بیا به اسلامي حکومت ولګي او د دې ښځې چې کوم هغه زوړ خاوند دی دی هغه له به هغه مهر دغه کې واپس کړي، ورته به وایي تا دې ښځې له څونه مهر ورکړی و، هغه به وایي دومره، وایي ښه راشي چې دله درکړو. وآتوهم مؤمنانو تاسو ورکې دی کافرو له ما انفقو هغه چې دوی لګولی وي په دې خپلو ښځو، ما وی ښځه خو واپس کولې نه شي ځکه دا مؤمنه ده، خو دې کافر خاوند چې دی ښځې له د نکاح په وخت کې که مهر ورکړی و هغه مهر ورته دغه کې واپس کړي. ښه دې ښځې سره دلته یو مسلمان سړی نکاح کوي دا جایز ده که نه ده جایز؟ حال دا دی چې په کافرو وطن کې خو د هغې خاوند ژوندی دی، هغه خو طلاقه کړې نه ده. نو تاسو مشکات کې دی که بخاري کې څه ویلي وو، بخاري کې هم ویلي وو چې مسلمانه ښځې په د کفر په وطن کې مسلمانه شوه او هجرت یې وکړه، په بونډری را واوړې ده، په دې راوړېدلو سره بس دغه د فرقت راغې ښه د ښځې او د خاوند مس کې نکاسه شوه، هغه ختمه شوه، اوس دا ښځه که دلته بل ځان له خاوند کوي جایز دي. ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان تنکحوهن چې تاسو په نکاح کې دا هجرت کوونکې ښځې. خو ګورې دا یو ټکی دی چې نکاح ورسره کې مهر به ورکې، دا نه چې موږ ستا یو ځل مهر ورکړی دی هغه زوړ خاوند له. ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان تنکحوهن چې تاسو په نکاح کې دا مهاجرې ښځې اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکړ دوی ته اجورهن مهر د هغوی. یو مسله. دویمه مسله دا ده، الله دې نه کړي ته خو رالې هجرت دې وکړه، هجرت مسلمانې ستا خزه د الله دی نکی او هغه مرتده شو او لاړه کافر وطن ته واوړېده، یا ته د کافر وطن نه مسلمان شوې هجرت دې وکړه خو ښځه دې هلته کافره ده، هغې هجرت نه دی کړی. هلکه ته دا مه وایه چې دا زما ښځه ده، بس هغه ښځه والی ختم دی نور. اوس دا مه وایه چې پلانۍ زما ښځه ده او پلانۍ زما ښځه ده، د هغې نکاح هغه اوس مه ساتې، ختمه ده. ولا تمسکو، تاسو مه ساتې، تمسکو خپله معنا دې منګولې خښول، او ولا تمسکو تاسو منګولې مه خښوئ بعصم الکوافر، په نکاح د کافرو ښځو چې پلانۍ زما ښځه ده او بل څوک بیا نه کوي، هغه کافره ده لاړه. دومره ده چې دوی ته ووایه زموږ دا ښځه خو در وتښتېده، مرتده شوه، خدای دې ځان لروکه کي، بس ختمه شوه. خو دې له کوم خاوند چې کوم مهر ورکړی دی هغه مهر موږ ته واپس راکړي. واسألو، تاسو وغواړئ د دوی نه ما انفقتم، هغه چې تاسو لګولی وي په دې ښځو او مهرم ورکړي. ولیسألو، او دوی دې م وغواړي ما انفقو، هغه چې دوی لګولي. نن سبا همداسې مسله ده د مسلمانانو د کافرو سره خپلو کې خبره وشي، خبره چې هلکه که زمونږ ښځه مرتده شوه تاسو ته در واوړې ده، د زوړ خاوند چې کوم مهر دی هغه ورکوي، که ستاسو یو ښځه مسلمانه شوه موږ ته را واوړې ده، موږ به د دې ښځې خاوند له دغه ورکو مهر ورکو، ټیک ده؟ بس نه، بیا همدغسې عمل دی، زموږ ښځه وتښتېده هغوی به موږ له هغه مهر راکوي، که د هغوی ښځه را وتښتېده موږ به ورکوو، چې دا معاهده شوي وي. واسألو، تاسو وغواړئ د هغوی نه ما انفقتم، هغه مهر چې تاسو لګولی وي په دې ښځو. ولیسألو، هغوی دې وغواړي ما هغه مهر انفقو چې هغوی لګولي په ښځو. ذلکم حکم الله، دا دې حکم او فیصله د الله. یحکم بینکم، الله فیصله کوي په منځ ستاسو کې. والله علیم، الله چې دی هغه ډیر ښه علم دی په هر څه. حکیم، خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې. فیصله خو شوې ده د دوی سره چې هلکه که زموږ یو ښځه در واوړې ده، نو دا ښځه چې مرتده شوه نو ښځه خو مه واپس کوې، خو د ښځې مهر موږ ته واپس کې. خدای دې نه کې، اوس نن یو مسله پېښه شوه، ښځه لاړه وتښتېده، مرتده شوه، هغوی ته ور واوړې ده، موږ ورته وي هلکه ښځه دې روکېږي خو د دې مهر موږ ته واپس راکې. هغوی زور مټي شروع کړه چې نه یې در کوو، موږ ورته وی راکې، هغوی وی نه در کوو، سبا له موږ په دې قوم باندې حمله وکړه، جهاد هم ورسره وکړو، په غنیمت کې هم ته شی راوړو. نو اسلامي حکومت له پکار وو چې د سر نه دا د کوم سړي ښځه چې تښتېدلې وه او هغوی ول هغه مهر نه ورکوي، چې د سر نه هغه مهر د دې ښځې دې سړي له تاسو ورکې. و ان فاتکم، که چېرې لاړو ستاسو نه شی اون یو شی من ازواجکم، د ښځو ستاسو نه الی الکفار، کافرو ته، ستاسو د مسلمانانو یو ښځه وه بېکاره او هغه مرتده شوه او لاړه کافرو ته، چې لاړه تاسو ته دغه وکړه چې زموږ خو معاهده شوې ده، هغه مهر راکې، هغه مهر یې هم نه در کوو. فعاقبتم، تاسو سزا ورکړه هغوی له، تاسو سزا ورکړه هغوی له. سزا څه شی دی؟ عملم پې وکړه او غنیمت هم ترې راوړه. فعاقبتم، تاسو سزا ورکړه هغوی له، یعنی حملم پې وکړه او په حمله کې هم ترې غنیمت مال راوړه. نو چې راوړه د سر نه مدري، دا د چا چې ښځه تلې وه هغه له ته هغه مهر ورکې. فآتوا الذین، نو ورکې تاسو هغې خلکو له، ذهبت ازواجهم، چې تلي دي ښځې د هغوی، مثل ما انفقو، په شان د هغې مار چې دی ورکړي وي دې ښځو له. بیا مسله د معاملات دي دوستانو، په معاملاتو کې تقوا اختیاروئ، خان د تقوا ډیر خیال کوئ. واتقوا الله الذي، تاسو ویریږئ د هغې الله نه، انتم به مؤمنون، چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي یې. په امنت بالله کې تاسو نه وایې آمنت بالله، ایمان مې راوړی دی په الله، نو د ایمان څه مطلب دی؟ خو د دغې الله نه ویریږئ. یریدل څه دي؟ د الله د احکامو پابندي وکړئ. الله چې کوم کارونه حرام کړي د هغې نه ځان بچ کړئ. یا ایها النبیو بیا مسئله ده ای پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تا ته مؤمنانې ښځې دا بله مسئله ده هلکه ده د خلکو د اصلاح دپاره یو څو طریقې دي یو طریقه دا ده علم چې قرآن او حدیث باندې سړی خبر شي نو سترګې کولو شي یو دا طریقه ده دا اوله طریقه ده دویمه طریقه دا ده یو خیسته مرشد دی یو خیسته دینداره پیر مرشد دی ښه خبره دا ده چې ته لاړ شه او د هغه سره بیعت وکړه چې بیعت دې ورسره وکړه په دین خبرو باندې نو الله به ستا اصلاح وکړي علم وکړه ځان پوهې کړه او بیا ما وی د صحیح پیر سره د صحیح مرشد سره چې د دنیا د حرس دې کم شي او دین سره تعلق زیات شي د هغه سره بیعت وکړه د بیعت ما وی بې اندازې فایدې دي سوال دا دی چې ښځو له دا جایز دي که نه دي جایز ښځې بیعت کولی شي که نه شي کولی وی او کولی شي ښځې هم د یو خپل صحیح مرشد سره بیعت کولی شي خو یو شر دا دی چې د سطر به وي پرده به منځ کې ختمیږي نه او دویمه مسله دا ده چې ځان لبنی چې په کوټه کې دواړه سره ځان لی او بله دا دی چې لاس بنی ښه سړي سره چې بیعت کې لاس ورکه وی لاس را لیکن ښځې سره به خبره تش په خولې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د الله حکم دی هغه د الله د حکم مطابق ښځې راغونډې کړې او د هغوی نه بیعت واغش چې دا کار به نه کوې دا کار به نه کوې دا کار به نه کوې دا کار به نه کوې حضرت شبی بی وی صرف د خولې خبره وخه نه پکې لاسو نه بلسو یا ایها النبیو ای پیغمبره اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تا ته مؤمنانې ښځې یبایعنک و هغه بیعت کوي ستا سره او بیعت کې څه وي ګورې په بیعت کې مرشد خپل مورید ته چې دی یو څو پابندۍ کوي مثلا دا کار به کوې تاجد به کوې دغه د درود شریف به دونه وې او ذکر به دومره کوې او مراقبه به کوې دومره دا دغه سره شرطونه لګوي دروغ به نه وې دا به نه کوې حرام به نه کوې نو داسې چې تا ته راشي او تا سره بیعت کوي خو په دې چې الله یشرک نه په دې شرط چې دوی به نه شریکوي د الله سره شی اسه شی نو رسول الله به چې بیعت کوو داسې وي ورته وي چې دا راسره وعده وکړې چې د الله سره به هیڅوک نه شریک کوې دوی به وې موږ به د الله سره هیڅوک نه شریک کوو ولا یسرقنا دوی به غلا نه کوي رسول الله به ته دا وعده اغوښتې وه اکثر ښځې غلا کوي او خاص کر د خپل خاوند د کور نه کوي خدای والی نو دا بیا ته وعده اغوښتې وه چې راسره دا بیعت وکړې چې موږ به غلا نه کوو ولا یسرقنا دوی به غلا نه کوي ولا یزنین او زنا به نه کوي ولا یزنین او زنا به نه کوي یو ځل داسې رسول الله د صفا مروه چې ورته صفا سره ښځې را جمع کړې وې او بیعت یې ترې اغوښته نو ورته دا وې چې یو دا شرط د الله سره به هېڅ قسم نه شرک نه کوې غلاګانې به نه کوې درېیم وایي زنا به نه کوې په دې زنا وخت کې یو ښځې راټوپ کړه هنده نه وه د ابو سفیان ښځه او د معاویه صاحب مور هغې راټوپ کړې دا ډېره زړوره ښځه وه ورته وایي ای د الله رسوله ولې اصیله ښځه زنا هم کوي زنا به ښځې څنګه کوي غالبا دوی ته هلته پته نه لګېده چې وروستو به داسې حالت جوړېږي نو ځکه وایي ولا یزنینا دوی به زنا نه کوي او بل دا دی چې ولا یقتلن اولادهن او دوی به نه قتلی خپل بچیان پخوا به دغسې چې بچیان پیدا شو د ښځو او د سړو به د خپل بچي وژل ولا یاتینا او نه به دوی راتلل کوي بې بهتان په دروغو یفترینه چې دا دروغ دوی جوړ کړي د خپل ځان نه یفترینه چې دوی وتړي دا دروغ په چا من بین ایدیهن و ارجلهن په منځ د لاسونو د خپو د هغوی کې دامې لاسونه دي دا مخپی دی دا لاسون او دا خپو مز نه، یعنی دا ځان نه یو دروغ جوړ کی. خبر نی، اپلانی خوم دا سکار کرده دی. خبر خونه کنه، اغا پلانه هم دا سکار کرده دی. الله دی پا دوی رحمو کی پا خز بیا دا دیره ویوز دا خزو طبیعتون هم دا سرو طبیعتون هم دا خزو شو. اغیم دار اغا که تهمتون پا خلکو لگی. اسی اکابر وی چه مرشد لپکار دی چه اغا بیعت پا وقت که حالاتو تا گوری و پا اغا حالات چه کم گناهونی اغا گناهونو تا یادی او چه پا اعمالو که کم زوری وی لکه پا اغا وقت که حالات دا شرک خبری وی دا غلاگانو خبری وی دا زنا خبری وی دا قتل دا اولاد خبری وی او دا زان دا روغ ویل دا ولا یعصی نکا او دی بنا فرمانی نکستا فی معروف پخه کار کې چې تا ورته کله د دین خبرې کې هغه منی. نو اکثر و رسول الله وی چې ویرونه به نه کوي، مخونه به نه وهي، ویخته به نه شو کوي، جامې به د مصیبت وخت کې نه شو کوي. نو که دا ښځې رالې او په دې شرطونو باندې تا سره بیعت کوي نو فبایعهن ته بیعت وکړه د دوی سره، فبایعهن ته ورسره بیعت وکړه. ما وی که نن صحیح مرشد داسې کوي هم صحیح ده. واستغفر لهن الله او بخښنه وغواړه د دوی دپاره د الله نه، ان الله یقینا الله پاک چې دی غفور الرحیم، هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. مخکې خو مسله وه د عامو کافرو سره دوستانی مه کوئ، نن خبره ده د خاص کافرو سره. ماحول هلته داسې و چې مدینې منورې سره خوشا یهود ډیرو، نو الله نن خاص مسله کوي چې د عامو کافرو سره عمومي، خو ګورې د یهودو سره خصوصي دغه مه کوئ دوستانی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتولوا تاسو دوستانه مه کوئ قومنا د یو قوم سره، کم قوم غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله په هغوی. نو غضب الله په قومونو کې په کم قوم باندې کړی دی؟ په یهودو باندې. قد یئسوا یقینا نومیده دی هغوی من الاخرت د آخرت نه، هغوی داسې اعمال کړي دي چې د هغوی د امید نشته چې الله به موږ له جنت راکړي. قد یئسوا یقینا نومیده دی هغوی من الاخرت د آخرت نه، کما یئس الکفارو لکه څنګه چې ناامیده دي دا نور کافران، من اصحاب القبور د خاوندانو د قبرونو نه. موږ چې ګورې مړې په قبر کې کیدو نو موږ ترې ناامیده نه یو، موږ وایو خیر سره سبا له به په ورځ د قیامت بیا راژوندي کیږي. ختم نه دی، خو دوی وایي بس لاړه دا ختم شو، دا بیا نه ژوندي کیدل شته او نه راتلل شته او نه بل څه شته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیرا من الاولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ د رضا شي، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړه، یا الله تمام مشکلات موږ حل کړي، رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث هم رب صحیح پوهه کړي، رب د قرآن او د حدیث صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې مراکې په آخرت کې مراکې. دا د الله نه سوال کوي چې رب اخلاص او للهیت زموږ نصیب وګرځي، رب د شهرت او د نامی او د دې کونې نه خدای ته زموږ حفاظت وکړي. یا الله ستا رضا زموږ مقصد وګرځي، یا الله ستا رضا زموږ مقصد وګرځي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې ملا جرور کی، په آخرت کې ملا جرور کی. سره زمونه الله تعالی په خپلو بچو باندې چې هر ځای وي دلته وي باری، الله پې خوشحاله کی. الله سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیمارانی الله ورته صحت عاجله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. زموږ یو ملګری د هغوی یو ماشوم دی اپریشن دی، هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاکې صحیح سالم جوړ کړي، الله پاکې صحت و تزر تزر ورکړي. د علاقې خلکو ته هم دعا وکړي، د قوم ته بازار خلکو ته دعا وکړي، الله د دین سره محبت پیدا کړي. وصلی الله تعالی. خی